فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaa u soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda Alfurqaan. caawana waxaad ku dhegaysan doontaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle oo banaystay gaadiidka iyo hantida ay leeyihiin jufooyinka beesha xawaadle ee la heshiiyey mujaahidiinta Al-Shabaab. warbixin aynu ka diyaarinay hadalka Cali Jayte iyo mid ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo ka jawaabay hadalka Cali Jayte ayaad dhagaysan doontaan. maamulka Islaamiga ah ee Gado oo deeq raashin ah gaarsiiyey in ka badan 700 oo qoys. wilaayada Islaamiga ah ee Bay oo olole nadaafadeed ka bilowday deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayadaasi. ciidamada mujaahidiinta oo dagaal ku qaaday xerada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Puntland oo sheegtay in uu xanuunsan yahay Xasan Sheekh Maxamuud xilli khilaafka ka dhex jira Puntland iyo dowladda uu cirka isku shareeray. qodobadaas ayaad dhagaysan doontaan oo mar kaliya dhuuxa. wahabeennimo isniin ah 18 bisha Shawaal sanadda 1444 hijriga aynu ku bilowno barnaamijka. gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ayaa banaystay gaadiidka iyo hantida ay leeyihiin jufooyinka beesha xawaadle ee la heshiiyey mujaahidiinta Al-Shabaab. warbixin aynu ka diyaarinay hadalka Cali Jayte ayaa idinku soo maqan, waxaana soo jeedinayaa Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay inuu dhacayo gaadiidka iyo raashinka laga leeyahay deegaanada ay degaan jufooyinka beesh xawaale ee heshiiska la galay xarakada Shabaab Mujaahidiin, islamarkaasina deegaanada ku wajahan. Cali Jayte ayaa muuqaal uu iska soo duubay isagoo taagan duleedka magaalada Beledweyne, islamarkaasina ay garbaha ka taagan yihiin koox ilaaladiisa ah. waxa uu sheegay inaanu jirin wax gaari ah oo u dhaqaaqi kara amaba la aqbali kara inuu aado deegaanada u dhexeeya Beledweyne iyo Buuleberde ee dhinaca bari webiga ka saaran, halkaas oo ay ku sugan yihiin beelihii go'aansaday in ay ka baxaan garabka waxa loogu yeero argagixisada dirirka ee dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle, kuwa oo heshiis la galay xarakada Shabaab Mujaahidiin. mid ka mid a ilaaladiisa oo garab taagnaa ayuu ku amray in uu mas-uul uga noqdo in uu soo dhaco wixii gaadiid ah ee deegaanada jiinka bari ee webiga u socda iyo raashinka saaranba. eeg hallow calaa geelaayo iyo hebelaayo hebel tiri ma aqbali doono iyo ma sheegi hadda sacad ha loo dhegaysto qofka ka dhiga adeega ee gaarikiisa usoo raro maanta kadib halkaa usoo raro tuulooyinkaas ka soo bilow magaaladaba laga soo baxo Beledweyne ilaa meesha la yidhaahdo Jicibow inta ka dhexaysa jiinka webiga ah ee laamigaasi maro gaarigii safar usoo qaado ee ka dhiga adeega amarka aan bixinayno waxaa ciidamada amnigu amar u qabaan qaasatan ninka u xil saaray sarkaalka dhinaciiga taago dhinaciiga ninka taaga waa ninka waajibka fulinaya waxaad amar buuxa u qabtaa gaarigaas waxaad la wareegaysaa hantida qaranku ka mid yahay ciidamadu ay ku adeeganayaan ayuu gaarigaasu gelaya war cid walba hadda gaarigaaga ilaasho waxaa saaranna waxay ka mid noqonayaan raashimada ciidamadu isticmaalaya hadduu shidaal yahay iyo hadduu saad yahay gaariguna wuxuu noqon doonaa baabuurta ciidamadu ku howlgelayaan oo loogu adeega ciidanku ka mid noqon doonaa. asagoo hadalkiisa si wata ayuu sheegay in asaguba deegaanada webiga jiinkiisa ah ee dhinaca bari ku yaalla uu beer ku leeyahay uusana tabca karin. waxaanu ku dooday in ninka la jooga xarakada Shabaab Mujaahidiin uu isaguna Al-Shabaab yahay waa sida hadalka uu u dhigay. yo walbuu gaarigaaga gurigaaga dhigo meeshii kale u safri lahayd u safar sababtana waa sheegaynaa anigu halka beer baan ku leeyahay tusaale halkan beer baan ku leeyahay ma tabca karo waxba kama soo guran karo shidaal ma geysan karo nafteedana kuma aamini karo oo adeer ninka joogayaasu muxuu ka joogay beerta tabcanayaa waa kuma magacii waa Shabaab hadduu Shabaabaysay ku joogaan anagu ma tihi karna sabab seer isuu ku joogi kara. wadmahadsantahay Cabdullaahi. intaasi kadib idaacadda Alfurqaan waxa ay wareysatay Axmed Cismaan Cabdi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, waxaana uu ka jawaabay hadalka ka soo yeeray Cali Jayte. Axmed ayaa u waramay wariyeena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. Nabadoon marka hore ee ku soo dhawow idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Waan idin salaamayaa. Maxaad doonaysaa inaad ka hadasho? Waxaan doonayaa oo isoo kiciyey warka uu ku hadlay ninka la yiraahdo Cali Jayte. Ma dhegaysto warkiisa? Si aad iyo aad aan u dhegaysto waa waxa isoo kiciyeyba ka mid ahaa. Marka warka uu sheegay oo ahaa inaan dhulka beeraha xawaalay degaan inaan barna la tegi karin, loona safi karin, badarna la geyi karin, barna uu yiraahdo waa la mari karaa, waa la aadi karaa, xeerka meeshaas degaan oo dhanna wixii al-shabaab aan u aqaanaa, warkaasaan rabaa inaan wax ka idhaahdo. Wuxuu sheegay Cali Jayte, guddoomiyaha gobolka Hiiraan, in uu dhacayo oo uu la wareegayo wixii gaadiida ee aada raashinna u qaada deegaanada weliba jiinkiisa weliba dhanka bariga oo duulo barta ilaa iyo beledweyne inta u dhexaysa. Marka arrintaasaa doonaysaa inaad ka hadasho? Naam, arrintaasaa doonayaa. Waxaan u doonayaa waxa waaye dadka qusaysaan ka mid ahay. Odayaasha beesha xawaale ayaad ka mid tahay oo nabadoonada soo dhawow, waxa aad ka oranaysa? Fadalka koowaad, horta ninka Cali Jayte la yiraahdo, ninkaas asalkiisa horo 1990 iyo maanta inta u dhexeysa isbaara u teelay, waa dadka kusoo caanbaxay isbaarada, haddana isbaaradii uu doonayaa inuu dhigto, asoo u raadinaya manmarsiyo ama magac uu ku dhigto isbaaradii. Ilaa shaqadiisii hore ayuu rabaa inuu soo celiyo, ilaa 1990 ayuu waday, kadibna wuxuu ku darsaday gaalada inuu Ameerikaan iyo Itoobiyaan uu qandaraas ka soo qaato isbaarada ku darsado. Haddana wuxuu doonayaa inuu isbaaradii soo ceshto, walaha dhinaca gaaladii ayaa ka daciiftay, isbaaradiisii inuu dhigto. U doonayaa xoolaha dadkaana u xalaashido, beelaha dadka muslimiintaana ahna u xoolahooda xalaashado. U doonayaa isagoo hugan magac qabiil, beeshuna dhaqan uma laha, in ayaga dhexdooda uu yiraahdo beesha meeshaas degta ama deegaanadaas degta koobu ma tegi karo, waxna uma tegi karaan, waxna ma loo geyn karo, waxna ma cuni karaan, waxna ma tabci karaan, beerna ma tabci karaan. inuu yiraahdo beel hebelna hala mara xaggeeda, meengelyo siyaasadeed hala goobta dhinaca hala aado, inuu yiraahdo wax beeshu dhaqan u leedahay maqasho weligeedna ma aha. Laakiin ninka isbaaristaha oo qaba ilugood hogaamiye kooxeedka ah dhaqankiisu waxa waaye inuu xuub ama dahaar ama god uu gala ka dhigta qabiilka. Qabiilkii weynaa oo shalay uu gaadiidka saaray dagaalka, baabuurkan qaraabka ahoo dagaalka uu shalay dadka saaray, asagoo kaalmaysanaya gaalo iyo diyaarado iyo Ameerikaan kaalmaysanaya dadka xoog ku saaray, gaarigan indhahala oo fariinka lahayn oo miraayadaha lahayn oo mareeg lahayn oo marsha lahayn oo haaday oo buundooyinka ka dhacaya oo jahanabo u socdo dadka xoog ku saaray, asagoo gaalada kaal u kaalmaysanaya oo cidii diidda cabsi ku tuurayo dilaya, ayuu reerka wada saaray. Ilaahay mahadis qofkii fahmay ee ka degay oo yidhi gaarigaaga jahanabo u socdo waan ka booday, ee qafaalka ahaa qafaalka ku saarnay waa ka degay cidii tiraa, maanta waxaan u aqoonsanayaa Al-Shabaab inay tahay, ayuu yidhi. Marka taasina mid u soconaysa maha, beeshuna dhaqan uma laha, dadkana dad la cadaadiya la qasbi kara ma, waa dad xora. Beeshuna in beelna la yidhaahdo hala dhexmaro, beelna waa xiran tahay la yidhaahdo, wax reer ka soo dhexmaray ma aha, cid ka yeeli doonta mid kuwa hala dhexmara uu leeyahay aan ka yeeli doonin insha allahu. Marka ninku waa nin noocaasa. Midda kale ee wuxuu yidhi beertayda ma tabca karo, deegaanadan uu leeyahay gaadiidka u socda waan la wareegayaa, raashinka saarana waan la wareegayaa, waxa u badan jufooyinka heshiiska la galay xarakada Shabaab Mujaahidiin. Marka ma arrinkaabuu qoonsaday oo guddoomiyuhu wuxuu jeclaan lahaa dee in safkiisa un lagu jiro oo xabadda la sido oo qandaraaska isaga mashruucan argagaxiso la dirirka beeshu ay mar walba kasii mid ahaato? Waa sidaas, horta anigu sidaan hore kuugu sheegay, dadkan beesha ah oo dagaalka ma dooran waa lagu qasbay. Waxa uu heshiiyey Mooryaan oday tuugo odayaal dhaqameed sheeganaya oo isbaaroolaya iyo Mooryaanta ay qabqabalayaalkan ayaa ummadda uu siiyey. Dagaalkana waxay ku geliyeen gaariga dagaalka ku saareen si qasab ah, ciddii Ilaahay intuu fahamsiiyey ka booday ka degtay, kuma jiro gaarigan jahanabo socdo waa ka degay, ilmaygan la jooga reerkeya beertaydan falana waxdan igu dhigay Ilaahay qasabkeena waan ku baraarugo waa ka degay yiri oo dhan colbuu layahay gaariga ciddii ka booda waa Al-Shabaab uu yiri. Midda labaad, deegaanada uu leeyahay gaadiidkooda reerkooda wuu dhacayaa, ma dhici karto inuu dhaco, ma dhici karto, mana taaba kariyo birtay usoo baxayaan 12 baabuur oo soo baxaysa balaataabta hadduu taaba karo, beeshuna dhaqan uma laha in wixina qaada karin lagu qasbo. Ta labaad, warkaas war aan reeraha ka dhacdhicin ummadaha kale waa ka dhacaa, laakiin ee hebel oo dhinacaas dego intaa dego dadka meeshaa dega ah ma liqi karaan ma cari karaan ma mari karaan aniga jifadayda la soo dhaxmaro waxay qaada karaan ma aha kala qaybin ummada waaye yeesha xawaadana dhaqan uma lahayn la kala qaybiyo dhulna kala ma laha deegaanna kala ma laha laakiin waa xuub gal dahaar uu ku dhuumanayo inuu jifadiisa ku gabado oo yidhaah jifadayda ee hebelu waa madax banaanta dhulkooda ha la soo maro sifooyinka kale xawaadane meesha soo ma mari karaan ciddii aadana waan dhacaya waa dilayaa ma jirta xawaadana iskuma taag sheegto asaguna waa qabiil qabiil buu ka dhashay lafow ka dhashay dowlad iyo wuxuu ka hadlayaa maba jiraan ba waa mooryaan isbaarad iyouna rabaa inuu dhigto dhacana wuxuu ka bilaabayaa inuu isbaaradi ku xalaashado wuxuu sheegay deegaanada beer inuu ku leeyahay oo uusan tegi karin oo xarakada shabaabul mujaahidiin uu ka baqayo dadkaanna ayagu beerahooda ay falanayaan arrinkaa maxaad ka leedahay adeer laba arrimood baan ku xasuusiyo midda koowaad ninka ciduu la dirirsan yahay oo shabaab ah ninka shabaabka ah oo xawaadlo u dhashay oo beledweyne guri ama boos ku leh booskiisa ma degi kariya ama ku shaqaysan kariyaa maya ali jeyto meeshuu joogo ma uga shaqaysan kariyaa maya asagana axanaqnimo waaye inuu beer shabaab ku dhex taallaba tabco waaye ciddii tabcatana waa dilo yidhaha shabaab ma ka suuragalaa qofkii ali jeyto agdego beledweyne jooga gurigiisa ma degi kariyo dukaankiisa ma furo kariyo aniguba ma furo kare maxay u furo waayeen baqaaradooda maxay u furayaan inuu nin shabaabu yidhaha ma dhici karto asagana axmaqnimadiisa beer shabaab ku dhex taalla waa tabco waaye dadka ka ag tabcanaya muxuu yidhaha inuu yimaado imoryaannimada u keenaysa taas waa taasaan uga jawaabayaa wuxuuna diidayaa ummaddaas aan la taabanin dabka in lagula qabtoo rabaa inuu cabaarta lagu dadka wada mariyo u doonayaa dadkana ilaahay fadligiis xaqa way fahmeen inay danahooda raacdaan shabaab bayna uu la jirin waxba u qabanin la jooga laakiin danahooda inay gartaan beerahooda iyo xoolahooda tabcadaan ayuuba diidayaa inay gubtaan uu rabaa asaga la gubtaan waa gubashada ahay faa'iida la gubta uu yidhaahdo mudulkaygu hayla gubta beertiina hayla khabiirihiina hayla qallalaan uu yidhaahdo baaradiina uu kusoo cushto uu doonayaa intaas lama dhafsan laakiin dadka ilaahay fadligiis dadka meesha beesha degani dad dulmigaas iyo qaardaradaas qaadata ma aha beelaha dhan oo xawaadle kalama baxaan ma qaadanayaan gumays in jifo gaara lagu qabto ma qaadanayaan kuwa isagu isku hadlaynayo la dhasho alla dhexmara uu leeyahay ayaaba ka hor imaan doono diidi doono waad maqli doontaa insha allah nimankan siyaasiyiinta ah oo hadda ninkan guddoomiyaha ee hadda hadlaya uu ka mid yahay dadku markay iyaga dagaalka kula jiraanna waa soo dhaweynayaan oo waxay leeyihiin adinkaa marka ay safkooda ka baxaan oo ay danahooda gartaan oo ay beerahooda falanayaan oo ay xoolahooda raacanayaan oo ay ganacsigooda galaan oo yidhahdaan dagaalkaad waddaan kuma jirnana waxa ay ku shaabadaynayaan dhinaca kale oo ay la dagaalamayeen waxayna banaysanayaan naftooda iyo maalkooda iyo wax waliba iyago xaggooda ayay banaysanayaan maxaa taa ka leedahay ninka moryaanka ahu in wax la dhaco wixii warkiisa diidana la dilo wuu yaqaanaa tan labaad waxa meesha ku jira barnaamij la yidhaahdo oo ibliiskii ugu weynaa iyo odagii ugu weynaa buusha ay hadda ka hor ku dhawaaqay oo ku yidhi ama waa dhinaceena ina joogtaan ama waa ina dhinaca kala jirtaan saf dhexe ma jiro marka waxa waaye dhaqankooda iyo soo jirintooda ay gaalada u meeriso abliiskii ibliiska u meeriyey ayaaba ah ama annaga nala jira ama lidaa nala jira cidda naga soo horjeeda meel dhexmaba jirtaba wixii ayagaa safkooda ku jirin dhinaca kale ugu qoran yihiin waana dhaqanaan hadda bilaabin oo argagixisa la diraa oo gaalada xaggeeda laga soo miinguuriyey dhaqankaasna way fuliyaan mana ka wareeganayaan waa sidaa dhinacaas haddana macnaha qowlkaasna waa noocaas waa dhaqan looga horreeyay waana dhaqan la falo gaalada ay soo fartay marka maxay ka dhigan tahay raggii xawaale ee shalay dagaalka ku jiray markay qoryaha iska dhigeen oo dantooda ay garteen oo ay beerahoodii inay fashaan u jeesteen oo ay ganacsigoodii iyo xoolahoodii dhankooda u jeesteen in la yidhaahdo dhinac naga soo horjeedaad ka tirsan tihiinba waana idin dhacaynaa waana idin xiraynaa maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay fariintii horta buu soo faray waaye waana isku dardaarmeen ayaga waxaa safkooda ahayna waa dhinaca kale midda labaad waaqaca hadda la joogo ninku haddou tabar dhigay nafka rafashadii ugu dambeysay ku jiraan wax kale adeegsadaan maba haayaan ba wax kale adeegsadaan maantay wada hadal dadka way ku dayeen war nala jira ha naga halina way ku dayeen dagaalka sii wada way ku dayeen beryahan dambe nin walbaaba doonta dibu uga degay war soo fuul waa diideen ma socono ku raaci mayno marka hadda inuu hanjabo waaba tabartii ugu dambeysa wax kale miyuu hayaa cid war kale yeelayso kalamaba jirta markii uu indhaha cadeeyo ku qasban yahay. Ninkan Cali Sheeta madaxweynihiisii Hir Shabeelle hoggaanka u ahaa way dagaashan yihiin oo gudoomiye xigeenadiisii waa ku aasiyoobeen oo waa ka tageen oo xagga la haysayaa hadda. Maxay tahay siyaasadiisu maadaama odayaasha gobolka aad ka mid tahay? Siyaasadiisu way soo xirxirantay, dhinac walbay ka soo xirxirantay. Gaaladii shalay howlgelisayna maanta inanay baryoon dhaana waa ka tagnay dheheen. Asalkii isbaaradiisiina adkay soo horabaa. Isbaaradana lalama adkaynayana hadda mas-uul iyo xil sheegana lama adkaynayo. Afar mooryaana uu adeegsanayaa inuu isbaara dhigto maalka lagu soo wareejiya maaliyadda lagu wareejiyay yiraahdo waa isbaaradii uu dhaqan ku lahaa waa kalaba ma yaqaanaba laamigaas midoobo weligiis isbaaro tirin la qabay sagaashanke haddana ayadii uu inuu difaacdo ilaashada doonayaa kan Hir Shabeelle la joogaana isbaarada inuu qaato doonayaa asaguna isbaarada uu dhaqan ku lahaa uu reerkiisa inuu ku dhex qaado uu rabaa reerkiisuna ay la qaadaan jifadiisa mooryaanta jifadiisa inay la qaadaan rabaan kuna difaaco rabaa wax kaloo siyaasado ka dambeeya ma jiraan isbaarada difaac waayo inuu xagsado isbaaradiisa iyo boobkiis waxaan la soconaa in xarakada shabaab almujaahidiin iyo jufooyin ka tirsan beesha hawaale ay hore heshiisyo u galeen xaaladuna hadda waxaad moodaa inay degan tahay bal heshiisyadii xaggay marayaan beelihii kale heshiiska aan gelinse ayaga qudhoodu dagaalka ma ku jiraan mase waa hubkooda way maaragtay ay tiirsadeen beeshase maxaad soo jeedinaysaa adoo soona koobay walaalkay beesha beelihii horta daga heshiiska galay ilaahay fadligii sidii heshiisku u galeen ayay ugu taagan yihiin xarakatu shabaab almujaahidiin aad bay usoo dhaweysay ayagana dhinaceeda heshiiska way ka adkeeyeen wayna ka fuliyeen ama walaalaha kale oo hadda heshiiska gelin suux dhaqan u leedahay hal nin hadda waa dahaada oo walaal wax soo dhaweeyo ayaguna kuma diidin oo hadda waa diidnayna ma dhihin ayagana rajo weynaa laga leeyahay inaan ayadan heshiiska inta ka dhima la dhamaystiro ayaanta maalmahan soo socda bilahan soo socda ilaahay idankiisa in la dhamaystiraan rajaynaynaa inta dhimanna aan ka rajaysirno beelaha waxaan ugu baaqayaa marka nabadaa naas la nuuga leh dad baa naga dhintay colaad baa na gashay ilaahay fadliga wax kasta waa dhacaan wax kasta waa dhacaan laakiin nabadaa naas la nuuga leh sidaad u garateen inaad nabadiina ilaashataan oo horta gaariga jahnabe inaad ka degtaan waad garateen waa isku raacdeen wixii dhiman inaad dhamaystirtaanna waa idinku baaqayaa maanta maxaa yeelay adduunku mustaqbal maana aakhira mustaqbala shareecada ilaahay in lagu hoos noolaado shareecada ilaahay la qaato laisku maamulo amniga laga helo barwaaqada laga helo allaha roobkaana siyo barwaaqadaana siiyo dhulkii beerahana siiye inaan ku shukrino nabadeena ilaashaan kula talinayaa colaad waxba kama imaanayaan colaadad gashaana miraheeda waxa qaadanaya si meelu meeluu ka yimid adaan aqoonina ayaa qaadanaya hal covid kama soo gal hadda guulihii iyo wixii aad sheegay oo la gaaro waa la tegay meelabilaa la tegay lahay maxaa ka soo baxay oo laga dheefay yaa ii sheega hal qof oo ii sheegi kara faa'iido macalka dhan macalgo oo laga helay ma jirto marka waa ilaahay maadiisina faa'iido darada intaad aragteen warbad ii kaari tiro qoraga tiirseen waa ilaah inta dhimanna dhamaystira idilaah inta dhimanna dhamaystira alxamdulilah intaasaan idinkuna dardaarmayaa aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon axmed cusmaan cabdi axmed golis oo u waramay idaacadda islaamiga alfurqaan watay qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsaneyna wilaayada islaamiga ah ee Bay ayaa degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayadaasi waxa ay ka bilowday olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo caafimaadka bulshada ololahan ayaa si rasmi ah kaga bilowday degmada Buura Fulay waxaana ka qaybgalaya dhakhaatiir iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada mid ka mid ah howlwadeenada caafimaadka ee wilaayada Bay ayaa ka hadlay ololaha bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi waxda sadaqa wacda wanasara cabda wacaza junda waxazima alaxzaaba waxda alxamdu lilaah barnaamijka ololaha la dagaalanka kaneecada iyo cayayaanka kale oo dhibaatada geysanayo marka alxamdu lilaah barnaamijka si fiican ayuu ku bilowday ololihii waa noo bilowday maanta oo taariikhdu ay tahay 17ka bisha Shawaal 1444 ayaa si toos ah noogu bilaabmay wuxuuna ka bilowday labada xaafadood oo la kala yiraahdo xaafada Cali iyo xaafada Uthmaan ayuu ka bilowday insha Allahu waxaan rajaynaynaa isla maanta oo taariikhda 17ka tahay in labadaas xaafadood noo dhamaadaan ayaan rajaynaynaa insha Allahu maalinkii xigta oo 18ka ah أنا وحا وبرية وحان رجيني نهدي اللي يرهدو إن أقدمنو حافظة اللي يرهدو حافظة عمر أو أح حافظة مقالة أقوين وحا لقيا با إني بري لمان قلنك هرأي قلنك الدنبابا أي قادتو حافظة عمر قادتها لقيا با حافظة أي كو جهنهن لمان تيممكا لدياريي تيممكا صوت ترادو دا أي تهي إلا إيو سديد تيم سديد تيم أو نعيب بدن السوق جيرو سديد تيم oo labada saafadood kale maanta soo dhameeyay insha Allah maalinta bari waxay ku aadinayna xafadaas Umar hadii bari sida aan rabno Ilaahay nooga dhigo xafadaas dhamaatana maalinka dambe waxay ku aadinayeen xafada oo soo xartay oo ah xafada Abu Bakar taas ayana waxaan rajaynaynaa insha Allah maalinta taariikhda ay tahay 19ka inay noo dhamaato ayaan rajaynaynaa sida loo qorsheeyay shaqada inay u qabsanto ama maalmaha loo qorsheeyay inay shaqada ku qabsanto waa intaas hadii Ilaahay raali ka noqdo wixii kale oo gadaalka imaadana hadba sidii markaas ay yihiin ayaan howlo tacaali doona holaha wuxuu ku aadan yahay la dagaalanka kaneecada iyo xasharaadka kale ee dibka geysto focus kana koowaadna waa kaneecada marka kaneecada maxaan ula dagaalaynaa kaneec maxaa dib noo geystay aan ula dagaalaynaa kaneecadu sida la og yahay waxay qaybisaa cudurka la yiraahdo malaria cudurkaas ayay qaybisaa cudurkana waa la iska garanayaa ee macruuf waaye qof walba wax unbuu ka garanayaa dhibaato badanna ku hayo dunida edel cudurkaas malaria ayaa la yiraahdaa waxaana sababo jeermis la yiraahdo plasmodium oo ka tirsan baxda parasite-ka qaybtiisa dhiig gasho oo la yiraahdo protozoa ayaa sababo laakiin malaria waxay ka tahay kaneecadu qaybiye ayay ka tahay jeermiskaas plasmodium ka la yiraahdo waa afar qaybood ayuu u kala baxayaa qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa qaybta magaca malaria qaadatay waaye waxaa la yiraahdaa plasmodium malaria la yiraahdaa qaybta kale waxaa la yiraahdaa plasmodium ovale qayb la yiraahdaa jirto qayb la yiraahdo plasmodium vivax la yiraahdaa jirto qayb la yiraahdo plasmodium bf tan aan dhahno waaye plasmodium falciparum taasana ugu halis badan laakiin magaca waxa isku qaatay kan la yiraahdo plasmodium malaria ayaa isku haysto bahashaan la yiraahdo kaneecada sababtaan ula dagaalayno waa meesha kali ah oo cudurkaas ka faafa waaye kaneecada oo dhan ma ahay sida la sheegayo waa kaneecada nooca dhidig oo anopheles loo yaqaano taas waaye tan ugu dhibka badan oo sunta wado waayo waxay dhahaan ayadu waxay tan kale ugu duwan tahay ukumay dhashaa tan in malaria sii joogto ama sii taranto mas-uulka ka ah waaye waxaa laga yaabaa habeenkiiba intaas ukumood boqolaal ukumood inay dhasho marka hay dhahaan si bacriminteeda ukumaheeda u bacrimiso waxay u baahan tahay in dhiig badan ay hesho marka marxaladda hadda aan ku jirno oo ah in la buufiyo oo magaalada la buufiyo oo aan hadda marayno ololaha loogu magacdaray ololaha la dagaalanka kaneecada iyo xasharaadka kale dhibka leh waxaa hadda noo maraya meel dhexe iyo meel fiican oo hadda noo maraya marka targetkeena hadda waxa weeye targetkeena waxa weeye meelaha ay degan tahay ama hooyigu u ah ama ay ka dhalato kaneecada meelahaasna waxaa ugu daran meelaha biyaha ay fadhiistaan oo biyaha ay ku daahaan meelaha qashanka uu ku badan yahay cawska iyo geedaha waaweyn oo qashanka badan meelaha ay ku yaalaan iyo boosaneerada guryaha boosaneerooyinka ayaa ugu daran meesha hadda kaneecada hooyigeeda uu yahay oo degan tahay meeshaas ayaa ugu badan marka in meelaha si gooni loo targetsado macdalika ayagoo aan laga tageynin guriyaha iyo xaafadaha iyo meel kasto oo maxaan ku yiraahdaa oo bahasha loo maleeyay ama joogtaba aan hadda waxba laga tageynin waa focuskeena ugu weyn waxa weeye meelaha ukumaha ay dhagato ay ku badan tahay ay hirgasho ay ku hooyato meelahaas ayaa targetkeena ugu weyn ah saas awgeed waxaan ka rabnaa bulshada waxaan ka codsanaynaa oo degan magaalada oo walaalaheena ah waxaan ka codsanaynaa inay hooshan qayb muhiim ah ay ka qaataan hooshan ay hormuud ay ka noqdaan ay u dhig nuglaadaan dadka hooshan wado ee xaafadaha dhamaantood waxa maxaan ku yiraahdaa ay ku soo aadan ku soo jiro kuwa dhamaaday waa dhamaadeen kuwa kale dadkii ayaa ku soo jiro sidoo kale walaalahan waxa ka hadlay waariga wilaayada islaamiga ah ee Bay Sheikh Hamza Abu Jaafar bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa usalli wa usallimu ala almab'uuthi rahmatan lil aalamiin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركون كورت الله سبحانه وتعالى يا أمه النغانا بعد الحمد لله تبارك وتعالى أن رجاء ما الله جزاكم الله خيرا انت سيك دب ان اخواني في الله ان برنامجك عافماتك ده كل بهذه عافماتك هذه اين رجي حرمو غارك ان فرناين يو رجي حرمها عامك كشغيي انتو بدن با روغان فديا عافماتنا من قورمو قيمه جي اي ولي كتورني iyo wala lan baahayni aan isin iyo ka cilmi roon ama hayna oo ku xogalsan hasiye sheesa guud caafimaadka wal eed qaal an ah yo sasdaradiye tintin ma sharciyaytay in ilaahay lagu toog lagu bari ilaahu iyaafi caafimaad si in ilaahay lagu bari may kala jideeytay ana las daaway lanka jirri iyo xanuun dareemona ana las daaway yaani jideeytay inta sidan may ka tusiyaasay muhiimada caafimaadka yeeli usulee aan salaada dhaho lamada sujuudad fadhiga aan dhaxay jalsa bayna sajdatayn sasmayna jalsadaasi may la ka akhriyay adkar allahumma ighfirli warhamni waafini waafu anni ilaahu dambagay dhaaf ilaahu ina xariis ilaahu caafimaad isi ilaahu i dhaaf sidiida si las daba dhaka adkartaha arortay kumadata wa salaadi dhaxdiya wa ilaahi lu ku bar yahay caafimaad mayna tu siyaasi caafimaadka muhiimada usulee adkar badan oo nabiga ku soo gnaatay alayhi salaatu wasalaam ya jarta oo kasaabsan caafimaad in ilaahay lagu toogo tabaaraka wa taala may ku madaha nabiga kaleey salaatu wasalaam ay ku soo gnaatay inuu isa rajari allahumma aafini fi jasadi ilaahu jirkay caafimaad insi in aafi aan marka caafimaadka saaso kala ani ilaahay lagu bari tabaaraka wa taala ya umata ya bari waana ka guubaabi nabiga kaleey salaatu wasalaam ana lis daawayona ma arayha sadishay ba daawo habatu suudu daawo tooban ka daawo sharbata asal malab kala dhamawna daawo markeena ma ilaahay is daaweya wala iska daaweya sanmay in ka faylaha al hijamatu wal qust al bahri ama uud hindiga aan ahadiithasi iyo ahadiith kale ku farabadan oo majalahan ka kooban korna maqam lahan ka kooban korna mayna tu siyaasi muhiimada caafimaadka in leeyi insaanka ibani adag bay arayna markan gaacida ma jirtay al wiqayatu khayrun min al ilaaj ku hortaga ku feyla markii daawo la arko ama fi kulli yani qaacidada may galaas meedan kasta galaas meel kasta galaas ku hortag iyo ku tabad may buu ah daawo may feylaha ah ku hortaga feyla ku hortaga ya feyla al wiqayatu khayrun min al ilaaj barnaamij kan waxa ka jarna kan ee la dagaalanka kanaacada waa barnaamij ku hortaga ku hortag way de anta badan malaria ama xanuunka aan kanaacada dad badan waqti badan waqti inta badan waqtiid way li jirnaade lan xanuunsan wal aragalay inta badan laakiin awqaada kana cad ee hanka haasa may muhiim aha in difaac la ku sameeyo ku hortag la sameeyo sas daradiye may ogtiina barnaamijka wacyigelinta hay ramadaankii walaayada sameeyasi may ka jaray halqa caafimaadka lagu ka hadalay oo dhaqtar dhaqaatiirta mujahidiinta kumada la kamarta gaadi su'aalo ila tuman su'aaladan way ku sheene su'aalo lagu sheene may ku madhayay su'aal ka saabsan malaria kanaacada fadhiyaas ama baahiyaas ama dadka ka talaalas nooc maw su'aalo saasama ka jarin su'aalo badan kale kanaacada malaria waxa kada ka saabsan maylunku gun lahay maqsuud yimay hayaa ani dadka maadaama mowsimki roobka la rooga ani dadka la ka guubaabiya ama la dareensiya muhiimada caafimaadka usleeyi saaso kale ani la dareensiya ani ku hortag sameeyaa ama aan diyaar garoowan sidii caafimaad iyo bay la raayusa an ilaalsada fadan xanuun iyo dhibaatoodi may buu aha kaleen in ku hortaga fadan ani in diyaar garoowan la dagaalanka kanaacada iyo waxyaabaha lamadka oo markaasay de process ama barnaamij khadka ka jarahay ani in diyaar garoow ya barnaamij google dhig may ku madhayay ha halqadaas may baahaytay google dhig barnaamijku in geeka fadhiino una fadaan insha Allah taala ani lu ku bilaabo walaayada gaar ahaan muhaafadada una hata ka noolna oo roogna ani la ku bilaabo hoolasey bay la raay ku dhaqan gal u nafadahay jazakumullahu khayran aan barnaamijkan marka caafimaadka aad iyo aad muhiimadaas aan leh ilaahi tabaaraka wa taala waxyaabaha nin jideeyay ani caafimaadka si la ka dalab ama la iska daaway ama kurba iyo shidi iyo xanuunada la ku fakada ilaahi nin sharciyay ama nin ka talagalmay ba kumad aha istighfaart iyo tasbiixda iyo tahliil iyo ducada ee la bariga muslimiinta marka ma in sheegay insha Allahu taala waxyaabaha ilaahi dadka caafiyo oo ilaahi dadka daawayo oo xanuunada ilaahi dadku ku dulqaado dhibaatada iyo shadaaydka ilaahi dadku ku dulqaado may in ka horeeyo koonu ku aha ilaahi in la nasaxo lan tasbiix sido lan tahliil sido lan tawxiid sido may buu aha la bariyo ilaahi la kihirina subhanahu wa ta'ala tan kala aan oo meel arhay is daawaynta ana saaso kale ilaahay nin jiday nabajeena nin jiday sallallahu alayhi wasallam masalada karantiil meelanka saay lanka xanuunsan iyo ka caafimaad qaba la shalay ilaali mahayne la shal xaray karantiilka ku hadalaysa shariicada hadiiskii ka saasan nabiga laah sallallahu alayhi wasallam firra min al majdhumi kama tafirru min al asad oo ka firarika min al asad sili baad in qurhoraas salamada lanka xanuunka la arow juudaanka qaba in qurhor ma at masaladasi ya ama adarhor ama usmeelo ka xaray shal fogaashi iyo anay la iska dhaxdarsan inuu karantiilka saasma karantiilka saasu hadiiska si waxyaabaha lagu qaadada wa kumadata anay dadka xanuunsan iyo dadka caafimaadka qaba la shal ilaali xayawaanada kale xanuunsan iyo xayawaanada qaybtiyo kale caafimaadka qabta anay la shal ilaali wa hakada asbaabaha marka ay in shal ilaali oo la arimaa aqeedadii oo la badbaadiyahay masa xanuunka anis gubiyaayo taasi masala kale oo culimada iyo fuqahaadi iyo soo ku hadalayaan laakiin asal ma ah ama aqeeda in badbaadiyo ama caafimaad jir ah in badbaadiyo anay dadka xanuunsan iyo la shal ilaali maxay dadka caafimaadka qaba anay la shal ilaali waa maxay karantiilkan ka saasan waa ku hortag way ee meelan xanuunsan loo daweeyo sasma lan xanuunsan loo daweeyo ma ah laakiin xanuunkan ama lankan qaada ku hortag way jazakum allahu khayran mashruuc ugan walaayada oo ma ila raay usma harabatu albauda wal hasharat almu'diya la dagaalanka walolaha la dagaalanka kanaacada iyo cayayaanka kale dadka dhabow oo xayawaanadka dhabow oo beero dhabow in la dagaalamo oo umatalku aan wacyi gali walaaqi tabareen la dagaalamo baabi intii si qaxintii soolinaga tooba waa mashruuc walaayada insha Allahu ta'ala tijaabidi bilaawasa ilaahi may ku rajeena ani ni guulay hoobanta ka guulaysanoon insha Allahu ta'ala iyo muslimiinta iyo walaayada ka nool guud una kalmaysadaan may fadaana ani si guud walaayada la ka baahi hadii magaalada hadii baadiyada hadii beero ata hadii xoolo ata barnaamijkaas insha Allahu ta'ala isin de kulayma in atiina majmuucadan hatanta fadheeda waa majmuucada la ka taasiisi ama in koorayti bilaawowka iyo dardar gelinta barnaamijka muharabatul bauda may insha Allahu ta'ala eediyada siin bogaadaysi isin han diyaar garowteen barnaamijka san ka diyaar garowteen waana han ajibteen insha Allahu mayna rajeeyay in guul wanaagsan kuligaan ba ku sheen bi idnillaahi ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala may ku baryaana in in fududaay aan ikhlaas ilaahi daraadisna ninka weela lan gurigiisa ilaahi buufi sadahay manager wala lan khidmayahay waa mujtamaacaas muslimiinta kumidayn haano ay taame haano waalidiintii furmo iyo jihaadka iyo meelo kale jaran haano waalidiintii maxabiisay ino gaala qafaalati haano kale meel raay isu tabar yaro isku tabaalaysan kullu dalika baan iska jaran dadkaasu dadka lan khidmayahay waa dadka masuuliyadda seen ku saarnaaytay uleen noo saarnaaytay dadka caafimaad iyo naytiyo aan meel arhay nololiyo kale iyo aakhiradiyo iyo diinsho intaba aanay ku fakarna nasaaranaaytiyo marka jazaakumullahu khayran hoolasay insha Allahu ta'ala sa aan xagar laan ah xilkasnama ka jirt masuuliyad gudasho ka jirt dareen qaado ka jirt xikmad ka dheh wal ku tabo un lahayn in kuligaan baan gudana ya rajay insha Allahu ta'ala barakallahu fiikum jazaakumullahu khayran insha Allahu ta'ala de kullay may buu aha hadii een barnaamijkan hadiisa fayla haddii magaalada iyo eriyada ya qaybtiisan koorayto ku fulo doonta hadii guul adag la kushaana een ajarsha aakhara dad lankii ugu miya leh amaantii aan saaso kale usila ya amaantii aan usila ajarsha aakharna usila ilaahi subhanahu wa ta'ala usku abaal mariya lankii ha ka fakari iyo nayto lankii fuliyi iyo lankii ha dhawaay dhamaantii oo ilaahi subhanahu wa ta'ala een hay ku abaaliya ikhlaas iyo ilaahi daraadis ilaahi ninka dhaka jazaakum allah khayran runtii xagar laanti isin ha injibtay waana shaqada an galan eediyada an bogaadiye barakallahu fiikum antani dhamag marka dhameystirna wa jazaakum allah khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waagaak maamulka Puntland ayaa sheegay inuu xanuunsan yahay Xasan Sheekh isla markaana daawooyinka uu qaato ay u hayso gabadha uu dhalay oo meel kasta la joogta Xasan Sheekh wasiirka warbaahinta Puntland ayaa arimahan ka dhigay xilli khilaafka u dhaxay labada dhinac oo cirka isku shareeray horta waan u cudur daaraya madaxweynaha waa nin waayeel ah deer sidoo sheegayna waxa xanuunsanaya waxa gabadhii sababta ay gabadhiisa ula socotana waxa la sheegay in maartay xilliga maartay inay daawadiisa sido inay muxuu ahaay xilliga uu seexanayo xadidayso iyo xilliga uu shaqeynayo waxyaabaha muuqda inay caafimaad darro muuqato waa ka muuqata waayo haddii madaxweynuhu caafimaad qabo u malayn maayo intuu masaajid soo galo inuu arrintaasi la soo taagi lahaa khatartaas xasan isaga ku kooban tahay waxaan u malaya wuxuu horseed ka yahay duulaan soo socdo malaa horseed ka yahay wabu noo sii sheegay waa mahad ilaahay marka siyaasiga license siyaasadeed inuu qaata horta laga rabaa inuu banka qooq lama rabo banka qooq looma baahna qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa deeq raashin ah gaarsiisay in ka badan 700 oo qoys oo ku dhaqan deegaano hoos yimaad ah degmada luuq ee wilaayada gedo maxamed ibraahim tagale kooran maanta maxaa lagu siiyey raashin waxaa la siiyey laba gaso oo caana iyo laba saddex loo saliida iyo haaf bure haaf bariis haaf sokore kartoon waxaa siiyey xarakada jaadinta dhaqab maxaa ugu ducaynaysa marka madaxooda allah korka dhigo okay madaxooda kor allah ka dhigo gaalada madaxooda hoos allah mariyo magaca ku bilow maxamed cabdikariim macalin tafta gale maanta waxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey raashinkan oo haaf sokore iyo haaf bure iyo haaf bariis iyo laba gasac oo calide laba saddex loo saliida iyo kartoon tamar yaa ku sii maxay sii xarakada maxaa ugu ducinay maxamed allah yahay barakeyde waxaa fudayahay gaarsiin leeyihiin dad ugu ducinaya aad bay umahadsanyihiin si sharaf loo aday waxay siiyeen oo aad u haboon oo waxay siiyeen koka aad baan ugu mahadcelinaynaa ka aad baan ugu mahadcelinayna markaas si sharafta noo siiyeen qurux badan noo siiyeen raashinka aad ku qiimo badan anaa maanta qiimihiisa aan lagu gelin noqsa iskugu jiro ana aad baan ugu mahadcelinayna ibraahim nuurow taftagale maanta maxaa lagu siiyey waxaa la isiiyey raashin raashinka muxuu kaleya haaf bariis ah haaf sokor ah aka laba biib aana booro ah aka magaca ku bilow maxamed aftagole maxaa lagu siiyey maanta maanta waxaa la siiyey haaf bura haaf sokor ah haaf bariis ah laba xabo aana booro ah laba sadiil oo saliid ah kartoon tamar ah intaasaa la siiyey yaa ku siiyey arkada mujaahidiin maxaa ugu ducinay inay ilaahay khayr sii qaalada in ilaahay jibi magaca ku bilow maxamed barro tafsa maxaa lagu siiyey haaf bariis haaf bura laba saddex saliida laba gasa aana boora kartoon tamar yaa ku sii nuqumeyn inta unaka iyaga wax hormar iyo barakana gaarsi gaalada maxaa ku abareysa gaalada naga jabiyey jimcaale jimcaale meesha joogtay sheek taftagalo haaf bariise haaf sokore haaf bure kartoon tamare lama aana boore lama galas aana boore lama saddex saliide intaas baa la isiy magaca adan waa nuur maxamed meesha joogtana tafta maxaa lagu siiyey maanta waa raashin haaf bariisa haaf sokora haaf bura kartoon tamira laba galaas oo aana boora laba sadaal oo saliida mujaahidiintas magaca ku bilowday ibdul madiru ka war maanta waxaa lagu siiyey maanta raashin lisiy meesha joogtana tafta gale raashinku waa haaf bariise haaf sokore haaf bure kartoon tamare lama galaas aana boore laba sadaal saliide ilaahay guursi galanta kore la kuwaaran waa maasin yin gaala maxaa kuga baaran gaala ilaahay dhamaay ma roogda ilaahay afarkiisin galanta kore lama marsin haa ilaahay dhanii moodin ku bilow magacaada adi waa cabdi maxamed tagalo meel dhaha raashin muxuu ka koobanya haaf bariis aan ku dhahay haaf bur haaf sokor labadaas sidooda aan bur laba saddex loo saliido magacaada ku bilow faadama isaaq ibraahim meesha joogtana waxaan joogaa tafta galoy maanta maxaa lagu siiyey raashin farabadana la siiyey muxuu ka koobanya haaf bur ah haaf bariis ah haaf sokor ah yaa la siiyey ilaahay abshir inta ilaahay wax keer qaba siiyo adowga ka qabto wax keer qaba sii yaa ugu duciyey adowga allaha ka qabto kheer allaha siiyo wax sanaa la siiyeen wax san allaha siiyo magacaada ku bilow alo liyare meesha joogtana tafta maanta maxaa lagu siiyey mayl isiyey han lama sadaal oo saliid ah lama oo aana boore ah kartuun tamar ah haaf bur ah haaf sokor ah haaf bariise may siday mujaahiliinta guul alihiisansi guul alihiisansi guul alihiisansi galantin kor way gaalada alihii jibi alihii jibi alihii jibi magacaa sheek maxamed eedin meesha joogtaad tafta tafta maanta maxaa lagu siiyey raashin bariis sokor saliid bur aana boore haaf bariise haaf sokore haaf bure lama saddexan lama dhubo aan boore mujaahidiin guul ala sii gaal ala jibi ilaahay keersi magacaada ku bilow ambiyo meeshaan joog taftaagalloy taftaagalloy ka waran maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey raashin muxuu koobanya labadaa sida caana boore iyo saliid laba saddex la ah kartoon timira saddex haafoo bur iyo bariis iyo sokor ah بسم الله أنا إسماعيل قابو معلن وحان جوغا ماشي اللي راهد قلوين وحان لسي راشن كالدوان بريس بر سليد تمر عانو ودهن عاو انتس ايانكو سأف ميريا برنامجك لما انتين بسيدها سيو في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السامي بدين عظيم.